คอลัมน์ของฝากจากหมอตอนแคลเซียมเพื่อสูงเพื่อสุขภาพและเพื่อลดน้ำหนักโดยณชเลตอนเด็กๆเคยคุ้นกันบ้างไหมคะกับประโยควันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังที่รณรงค์ผ่านทางสื่อหลายๆสื่อเอหรือคุณจะไม่ทันรุ่นดิฉันก็ไม่ทราบในวงเล็บเขินแฮะแต่ไม่บอกหรอกว่าเท่าไหร่วงเล็บปิดจำได้ว่าตอนนั้นฮิตพอดูโดยเฉพาะคนใกล้ตัวอย่างเพื่อนๆที่ยังไม่ค่อยสูงในวงเล็บเป็นที่น่าพอใจของตัวเองวงเล็บปิดก็จะขวนขวายซื้อนมมาดื่มกันได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็ว่ากันไปเพราะทั้งนี้ความสูงไม่ได้มีผลมาจากการรับประทานนมเสริมแคลเซียมกันอย่างเดียวซึ่งเมื่อไหร่ยังต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆประกอบเช่น พันธุกรรม ลองดูคุณพ่อคุณแม่และวงศาคณาญาติดูนะคะว่าประมาณเท่าไหร่เป็นค่าเฉลี่ยแต่เราก็มีสิทธิ์สูงกว่าได้เป็น10เซนติเมตรทีเดียวถ้าได้ปัจจัยอื่นมาช่วย พยายามรับประทานอาหารให้ครบถ้วน เน้นโปรตีนผักผลไม้และนม ออกกำลังกาย ชนิดที่มีการลงเท้าและยืดตัวเช่นฟุตบอลวิ่งเดินบาสเกตบอลโหนบาอย่างน้อยครั้งละ30นาที3ครั้งต่อสัปดาห ์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออ ันนี้สำคัญมากเพราะโกรทฮอร์โมนจะหลั่งเวลากลางคืนและเวลาที่เราหลับสนิทฮอร์โมนนี้จะสร้างความเจริญเติบโตให้กับร่างกายและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้าน้องคนไหนอยากสูงแต่ชอบนอนดึกๆแชทยันเช้าถ้าไม่ได้บุญเก่าหรือพันธุกรรมมาช่วยไว้ก็คงลำบากหน่อยนะจ๊ะตัวช่วยทั้งหลายเนี่ยจะมีความหมายน้อยลงจนเรียกได้ว่าไม่ได้ผลเลยถ้าบริเวณกระดูกอ่อนส่วนที่เจริญเติบโตและยืดขยายบริเวณข้อเท้าปิดซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงอายุประมาณ 18-25 ปีเพราะกระดูกจะยืดยาวขึ้นไม่ได้อีกแล้วขอเล่าประสบการณ์ตรงคือน้องชายดิฉันเนี่ยทำทุกอย่างที่ว่ามาในวงเล็บโดยอาจไม่ได้ตั้งใจจะสูงวงเล็บปิดทานทุกอย่างไม่เลือกมากออกกำลังกายโดยเล่นฟุตบอลกับบาสเกตบอลวันละ 1-2 ชั่วโมงนอนหลับโดยอัตโนมัติเวลาประมาณ2ทุ่มทานนมเยอะมากๆในวงเล็บถ้าเรารับประทานน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มอื่นๆเป็นประจำก็จะดีทีเดียวถ้าเปลี่ยนเป็นนมให้เยอะขึ้นวงเล็บปิดได้ผลจริงๆคือสูงได้ถึง178เซนติเมตรทั้งที่คุณพ่อและพี่ชายสูง170เซนติเมตรค่ะส่วนเพื่อนๆที่อายุเลยวัยที่จะสูงไปกว่านี้ได้แล้วก็หันมามองแคลเซียมในแง่ประโยชน์อื่นที่มีกับร่างกายหนาคืบยาววากว้างศอกนี้ดีกว่าและจะรู้ว่าไม่ควรละเลยที่จะรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอในแต่ละวันเลยเชียวล่ะ แคลเซียมกับโรคกระดูกพรุน ถ้าเรายังอายุไม่ถึง40กว่าๆแล้วก็ส่วนใหญ่คงไม่ค่อยสนใจโรคนี้สักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก่อนลองคิดซิว่าคนใกล้ตัวคุณมากที่สุดในวงเล็บใกล้ขนาดคุณนอนอยู่ในตัวเขาตั้งนานเชียวนะวงเล็บปิดอายุเท่าไหร่แล้วการที่มีคุณมานั่งอ่านบทความนี้อยู่ก็ทำให้เขาสูญเสียแคลเซียมจากเขาไปมากพอดูเลยทีเดียวอย่าลืมห่วงใยกระซิบคุณแม่ดังๆทุกวันว่าวันนี้คุณแม่ได้รับแคลเซียมครบ 1,500 มิลลิกรัมหรือยัง แคลเซียมกับความดันโลหิตสูง มีผลการวิจัยว่าเนื่องจากแคลเซียมทำให้หัวใจและความดันทำงานดีขึ้นจึงส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง แคลเซียมกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นโรคที่เป็นข่าวมาแรงในช่วงปีที่แล้วเนื่องจากมีคนดังในวงการบันเทิงที่อายุยังไม่มากต้องจากไปเพราะโรคนี้ถึง2ท่านมีผลการวิจัยพบว่าแคลเซียมจะลดผลการรบกวนจากน้ำดีและกรดในลำไส้ลงทำให้แนวโน้มการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลง แคลเซียมกับอาการปวดก่อนมีประจำเดือน ถ้าแคลเซียมลดลงระดับฮอร์โมนจะผิดปกติไปด้วยจึงมีผลกับอาการดังกล่าวควรรับประทานให้ได้วันละ 1,500 มิลลิกรัมในช่วงมีประจำเดือนนอกจากนี้แคลเซียมยังช่วยการรับส่งสารสื่อประสาทการทำงานของกล้ามเนื้อต่าง ดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจช่วยในการแข็งตัวของเลือดเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคป้องกันตะกั่วไม่ให้ดูดซึมเข้าเนื้อเยื่อป้องกันกัมมันตรังสีสตรอนเทียน90ช่วยดูดซึมวิตามิน B12ช่วยย่อยเคซีนซึ่งเป็นโปรตีนในน้ำนม แคลเซียมกับน้ำหนักตัว ตอนนี้มีผลการทดลองว่าแคลเซียมสามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้ในผู้หญิงโดยจากการศึกษาของดร.เอลเจนโดเจคอนซาเลสแห่งเดลเฟสฮัตชินสันแคนเซอร์รีเสิร์ชเซ็นเตอร์ในรัฐซีแอตเทิลอเมริกาพบว่าในผู้หญิงอายุ50ปีขึ้นไปที่รับประทานแคลเซียมอย่างน้อยวันละ500มิลลิกรัมภายในระยะเวลา10ปีน้ำหนักจะขึ้นน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับแคลเซียมเสริมโดยเฉลี่ยถึง4ปอนด์โดยการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการที่ร่างกายได้รับปริมาณแคลเซียมต่ำจะเพิ่มปริมาณแคลเซียมที่สะสมในเซลล์อันจะมีผลต่อยีนรวมถึงการก่อตัวไขมันในขณะที่ไปยับยั้งการสลายตัวของไขมันด้วยอีกต่างหากในวงเล็บสรุปว่าไขมันไม่หายไปไหนนั่นเองวงเล็บปิดการทดลองนี้จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกเพราะเขาพบผลข้างเคียงอันแสนน่ารักสำหรับการขจัดไขมันที่พอกบนตัวเรานี้จากการศึกษาเพื่อป้องกันกระดูกพรุนยังไม่ได้ถือว่าเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักแต่อย่างใด ปริมาณที่ควรได้รับ ในเด็กอายุ 1-3 ปีควรได้รับ500มิลลิกรัมอายุ 4-8 ปี800มิลลิกรัมอายุ 9-18 ปี 1,000 มิลลิกรัมส่วนในผู้ใหญ่หญิงมีครรภ์หญิงให้นมบุตรผู้ป่วยกระดูกหักควรได้รับประมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อวัน แหล่งที่พบแคลเซียมสูง มีทั้งแหล่งธรรมชาติเช่นน้ำนมวัว100มิลลิลิตรมีแคลเซียม120มิลลิกรัมกระดูกที่รับประทานได้เช่นปลากระป๋องปลาตัวเล็กตัวน้อยกุ้งฝอยนอกจากนี้ยังอยู่ในรูปแคลเซียมชนิดเสริมอาหารให้เลือกทั้งแบบเม็ดแคปซูลเม็ดฟู่ละลายน้ำถ้าสะดวกการรับประทานมื้อละน้อยๆจะทำให้ได้รับแคลเซียมมากกว่ารับประทานเยอะๆครั้งเดียวเนื่องจากร่างกายดูดซึมได้จำกัด ข้อควรระวัง ผู้ป่วยโรคไตหรือผู้มีอาการผิดปกติทางไตผู้มีประวัติโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะและห้ามรับประทานพร้อมยาเทท่าซิลีนและฟูออไรนอกจากนี้ยาบางอย่างเช่นยาแก้ปวดแอสไพรินยาสเตียรอยบุหรี่กาแฟความเครียดและแอลกอฮอล์ก็มีผลในการลดการดูดซึมของแคลเซียมสำหรับแคลเซียมจากอาหารทานได้ไม่จำกัดแต่แคลเซียมจากอาหารเสริมทั้งหลายเพื่อความปลอดภัยไม่ควรรับประทานเกิน 2,500 มิลลิกรัมต่อวันประโยชน์เท่านี้ก็เพียงพอหรือยังที่จะหันมาใส่ใจการรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเพื่อคุณและคนที่คุณรักจะได้มีสุขภาพกระดูกแข็งแรงสมบูรณ์ในวงเล็บเอาไว้เดินจงกรมได้1ชั่วโมงสบายๆเลยวงเล็บปิดขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจดีเยี่ยมในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งทางโลกและทางธรรมสืบไปค่ะบุญรักษาณเชเล